नाराकृतमुगदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण श्री शेर जी का लगाया हुआ पोता है बड़े दूरदर्शी थे। गंगा जी के किनारे आकर सत्संग करते थे। सुना है कि वहां ऋषिकेश में ठहरते थे और झाड़ी के पास वहां रहते में सत्संग करते थे। उसके बाद विचार हुआ कि नहीं वहां कुछ साधुओं ने कुछ ऐसा किया तो इधर सुने तो पंडित श्री ज्येष्ठाराम जी महाराज ने इधर आकर के ऊपर देखा जंगल में बड़ था गंगा जी के किनारे। तो फिर वो आए बड़ नीचे सत्संग हुआ वो होता रहा बरसों तक। फिर ये बानप्रस्थ बनता था तो बानप्रस्थ आश्रम की जगह फिर गीता भवन बन गया फिर बहुत विस्तार हो गया। तो मूल श्री शेठी सत्संग कराने की व्याख्यान की बहुत ही विशेष लगन थी। कोई सुने न सुने सुनते हैं नहीं सुनते हैं अपना व्याख्यान करते जाते हैं। वैसी लगन किसी कैसी दुनिया के उद्धार की देख ही नहीं। उसी लगन के परिणाम में ही ये गीता पेश हुआ और ये सत्संग हुआ और पीछे कितना पुस्तकों का प्रकाशन हुआ जो आप देखते ही हो। महापुरुषों का जो कुछ संकल्प हो जाता है तो वो फलित होता है। सुना तो ऐसे है जैसे महापुरुषों के शरीर शांत के बाद ज्यादा होता है परंतु उनके समय में ही बहुत हो गया था और बाद में हो ही रहा है अभी चल रहा है। अब कब तक चलेगा कैसे चलेगा इसे कुछ पता नहीं परंतु ये बात है ठीक तरह से। तो सब भाई बहनों को अपना जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए भरसक पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। मानव शरीर की संसार में बहुत महिमा गाई गई है तो वो मानव का जो शरीर है एक आकृति है इसकी महिमा नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है। उस विवेक शक्ति में बहुत विलक्षणता है ऐसी किसी में नहीं है देवताओं में नहीं है और बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जे के कोई कोई नेता हो जाए बड़े ऐसे उसमें भी नहीं है। भूत प्रेत पिशाच में नहीं है 84 लाख जोड़ी में नहीं है। वो विवेक शक्ति मनुष्य में विशेषता से है जिससे ये अपना कल्याण कर सकता है और दुनिया का कल्याण कर सकता है ऐसी विलक्षणता इस मानव शरीर में है। मानव शरीर में एक बड़ी गलती ये होती है अपने को निराश कर रखा है हताश कर रखा है भाई परमात्मा की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है बड़ी कठिन है बड़ी अलग है ऐसी एक मान्यता बना रखी है। केवल श्रोताओं में नहीं भक्तों में भी अच्छे अच्छे पंडितों में भी ये धारणा हो रही है। अपने सत्संगों में भी क्यों की धारणा सी हो रही है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति हमारे को सबको सुगमता से हो सकती है, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार है, संसार पर अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा है न कि नमस्ते, केवल भगवान को नमस्कार करे अरे बाड़ी से सब मुक्ति पदे से गाय भाग को हकदार होता है। तो मनुष्य शरीर क्या है, इसलिए मैंने संत महात्माओं की बातों से सुना है, बाणी से सुना है कि मानव का अर्थ क्या है, अधिकारी, परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी। जैसे परमात्मा की प्राप्ति कोई चाहता है तो वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी होता है, पर संत महात्माओं का कहना है, मानव का कहना तात्र मानव शब्द का अर्थ परमात्म तत्व का प्राप्ति का अधिकारी है। ये अयोग्य नहीं है, योग्य है। भगवान उन्हीं जीवों को मानव शरीर देते हैं जो कि वे परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सके, करने के लायक हो, करने के योग्य हो, करने में समर्थ हो, करने के पात्र हो, करने के अधिकारी हो, ऐसे जीवों को मानव बनाते हैं। तो मनुष्य मात्र का परमात्मा की प्राप्ति के विषय में अधिकार है। तो आप हम सब के सब सोचें तो उसको प्राप्त करें। तो उसके लिए क्या है, ये शेर जी ने सत्संग किया है। पारमार्थिक साधनों में सत्संग की महिमा सबसे अधिक है। जल चर थल चर नभ चर जहान मात्र में जल चित्र जितने जीव है वो जल चर हो, थल चर हो, नभ चर हो, उनने जो कुछ पाया है वो गति कीर्ति मति भूति भलाई, जब जहां जतन जहां जय पाई, सो जाने वो सत्संग प्रभाव, उनको जहां जहां मिला जो कुछ मिला है सत्संग से मिला है। लोक वेदन आन उपाओ ना, लोक में वेदों में और उपाय नहीं है। तो सत्संग किसका नाम है, ये अपने सच्चर्चा करते हैं, सच्चर्चा है, सदाचार है, सत्चिंतन है, सद्भाव है, ये भी सब सत्संग है। पर असली सत्संग सत के साथ प्रेम हो जाए, भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, भगवान की चर्चा मीठी लगे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान का प्रभाव मीठा लगे, भगवान का तत्व मीठा लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान के नाम से गीता गंगा जी है, ये गंगा जी भगवान के चरणों का जल है, ऐसे समझे गंगा भी बहुत प्रिय लगे, भगवत संबंधी बात सब प्यारी लगे, मन उसमें लग जाए, इसका नाम है सत्संग। सत के साथ में संग हुआ तो सत के साथ संग है, वो सत्संग है। तो उसमें ये सत्चर्चा भी सत्संग है, जो हम करते हैं भगवान की चर्चा करते हैं ये सत्संग है, सद्भाव है सत्संग है, सदाचार है वो सत्संग है, सत्शास्त्र है वो सत्संग है। और असली सत्संग नाम है भगवान में मन का खिंचाव। संसार क्या है कि उत्पत्ति विनाशील मन में उत्पत्ति विनाशील में मन का खिंचाव, ये कुसंग है। सत्संग करने वाले भी भाई बहन जब तक नाशवान चीजों में मन को लगाएंगे तो मन लगेगा, खिंचाव होगा, तब तो सत्संग पूरा नहीं होता। हमारा मन परमात्मा में ही लगे, परमात्मा ही हमारा ध्येय हो जाए, परमात्मा ही हमारा लक्ष्य हो जाए, तो वो सत्संग है। उसमें लगाने के लिए ही श्री शेठ जी का ये प्रयास रहा है। मेरे सामने भी किसी ने पूछा कि आप इतना उद्योग करते हो लोगों के लिए, ठहरने का, रखने का, खाने पीने का प्रबंध करते हो तो क्या भाई क्यों करते हो? लोग दो तीन दिन जो बारात आती है उसमें भी उकता जाते हैं, और आप कई बारातों जितने आदमी होकर वे भी, और फिर अब आप उकताते ही नहीं, बात क्या है? तो उत्तर दिया था कि मेरे को एक तत्व का अनुभव है, उसको मैं जानता हूँ, शायद अनुभव शब्द नहीं कहा हो, उसको मैं जानता हूँ, एक बहुत विलक्षण आनंद है, उस आनंद को सभी प्राप्त कर रहे, सभी लोग उस आनंद को प्राप्त कर रहे, उसमें हमें कितना ही परिश्रम करना पड़े, खर्च करना पड़े, जो कुछ करना पड़े, उस तत्व को प्राप्त कर रहे, ऐसा उद्योग रहा, और वो उद्योग वो भावना ही आज काम कर रही है। हमारे में कोई ऐसे योग नहीं रही थे पुरुष शेठ जी के समान, पर फिर भी उनका जो भाव था नहीं, वो भाव ही काम कर रहा है, अभी चल रहा है, अगर कितना दिन चलेगा फिर भगवान जाने क्या पता है, पर ये बात है। मैं तो कभी सोचता हूँ तो मेरे मन में कई बार आती है ये बात कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, ये गीता प्रेस और शेठ जी अगर 1000-2000 वर्ष पहले होकर चले गए होते तो हमें पता ही नहीं लगता, और हमारे बाद में 500-700 वर्षों बाद में होते तो हमें क्या पता लगता। ये भगवान की विशेष कृपा हुई जो हमारे जीवन काल में ही ये सत्संग हुआ, गौर पूर्णिता प्रेस हुआ, पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, कल्याण का प्रकाशन हुआ, सत्संग का प्रचार हुआ, हमारे जीवन में ही ये भगवान की विशेष कृपा है। अब इससे विशेष लाभ उठा में ये हमारा काम हुआ है। जैसे भूख और भोजन मिल जाए उसके बाद भोजन पाना अपना काम है, इस तरह से सामग्री बहुत अपने को मिलती है, बहुत शास्त्र मिलता है, और विशेष करके हमारे को भगवद गीता बहुत विलक्षण गीता ग्रंथ है। उस गीता ग्रंथ में कितने भाव भरे हुए हैं इसको कोई पार नहीं पा सकता। मनुष्य होता है मापतोल में आने वाला, उसके भी भावों का अंत नहीं आता, तो भावंग हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत नामानि भगवान अनंत है, कथा अनंत है, लीला अनंत है, अनंत है, उसके भावों का क्या अंत है? मापतोल वाला मनुष्य होता है उसके भी भावों का अंत नहीं आता। ऐसे विद्वानों में मैंने सुनी है, एक बात याद आ गई अचानक ही, कर्म कलंग में यहाँ एक बड़े विद्वान संत हुए केशवानंद जी के नाम था, तो एक साधु बादशाह की तरह बड़े नामी विद्वान थे। उन्होंने ये जो सूत्र है ना, जैसे न्याय है, सांख्य है, वेदांत है, जैसे व्याकरण के सूत्र होते हैं, ऐसे सूत्र बनाए थे, सूत्र बनाए थे, वो सूत्र बड़े कृष्ण थे। उस पर एक हरिप्रसाद जी थे, एक संत और थे नाम, उन्होंने उस पर संस्कृत टीका लिखी, संस्कृत में संस्कृत सूत्रों पर। तो एक कृष्णानंद जी महाराज बोले कि मेरे को ये पता नहीं था कि आप इतने विद्वान हैं, बहुत लक्षण टीका लिखी, तो वे राजी हो गए, मेरे को पता ही नहीं था। तो गुप्त रीति से कितने विचित्र पुरुष होते हैं, उन्हें ही पता नहीं लगता, तो भगवान का क्या पता लगे? भगवान कितने विचित्र है, उससे बड़ा कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होना संभव नहीं। न तत्समस्त भरेगा कुतोलिया, भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो उसे अधिक कौन होगा, कैसा होना संभव है? उस भगवान के भावों का, और वो भी भगवान के मन में आ गई बहुत विशेष कहने की, तब ये बात कही है। ये आपने पढ़ाई होगा सातवें अध्याय में पहले ही लिखा है कि अंत में सातवें जो योग भ्रष्ट गति का प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में भगवान ने बड़ी विशेष महिमा कही, और फिर कह करके है अंत में कहा भाई योग भ्रष्ट तो पीछे जाता है, तो कुछ योगी ज्ञानी भी मतोधिक कर्मी भ्रष्टाधि हो जोगे तस्मात योगी भगवान बिना अर्जुन योग सबसे श्रेष्ठ योगी। फिर योग नाम भी सर्वेशम संपूर्ण जितने योगी संसार में हर योगी हठ योगी लय योगी मंत्र योगी राजयोगी अष्टांग योगी ऐसे अनाशक्त योगी कर्मयोगी ज्ञान योगी भक्ति योगी कई योगी होते हैं। उन योगियों में भी मेरे में मन लगा श्रद्धा पूर्व भजन करता है वो सबसे योगी श्रेष्ठ माना गया। ऐसे भगवान के योगी की बात आ गई तो योगी की बात आते है जैसे भक्त के मन में भगवान की बात आती है तो मस्त हो जाता है। ऐसे भगवान में मस्त हो गए तो सातवां अध्याय बिना पूछे कह दिया, आठवें पूछ दे गए फिर बिना पूछे नौवा कह दिया, बिना पूछे दसवां कह दिया। तो भगवान उत्साह बहुत रहा इसमें तो ऐसे उत्साह से कहा। अश्वमेध पर्व में अनुगीता कही वहां भी कह दिया कि मैंने उस समय में योग में स्थित और गीता कही थी। तो भगवान कोई योग से रहित होते हैं क्या? मानो विशेष उत्साह से कही थी वो गीता हमारे को मिल गई। उन गीता में कितने विचित्र विचित्र भाव है, अलौकिक अलौकिक भाव है, विचित्र विचित्र। संतों की भगवान की गुरु महाराज की कृपा से वे कुछ पैदा होते हैं मैं कहता हूं बहुत विचित्र विचित्र भाव। वो गीता ग्रंथ हमारे को मिल गया, रामायण ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, हे तो कहते थे युगों पुकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो भगवान की कही हुई गीता और भगवान के सेवक की कही हुई रामायण उपदेश दोषो यज्ञाचरती श्रेष्ठ तत्व देवे तबोधना शहर प्रमाणों को थे लोग सदन वर्त थे। श्रेष्ठ आचरण करते हैं वैसे लोगों पर असर पड़ता है, वे कहते थे वो असर पड़ता है, तो भगवान ने करके बताया और राम जी ने करके बताया कृष्ण भगवान ने कहकर बता दिया। तो दोनों ही और दो ही भाषाएं हिंदी और संस्कृत, दो ही काव्य होते श्राव्य और दृश्य, दो ही भाषा हिंदी संस्कृत, इसमें ऐसे ग्रंथ हमारे को मिल गए रामायण और गीता विचित्र, इसकी पहचान हो गई। बहुत से लोग मनुष्य हैं परंतु मनुष्यों की पहचान नहीं है कि बढ़िया ग्रंथ कौन सा है, कौन सा ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, इसका पता नहीं है। तो अपने को ये पहचान हो गई, ये भी भगवान की बहुत विशेष कृपा हुई, उसमें रुचि भी हमारी हो गई, हम पाठ भी करते हैं पढ़ते भी हैं, शेर जी टीका भी लिख दी, कई आचार्यों की टीका लिख गई, बहुत टीकाएं लिखी, गीता पर जितनी टीका है और किसी ग्रंथ पर इतनी टीकाएं लिखी देखने भारती सबने लिखी, हिंदुओं ने लिखी, मुसलमानों ने लिखी, ईसाइयों ने लिखी, बड़ी प्रशंसा करी सबने, भगवत वाणी है। तो गीता का पाठ करते हैं विचार करते हैं, शेर जी के लिखे भावों को हम सेवते हैं, श्री शंकराचार्य श्री रामानुजाचार्य शंकरानंदी श्रीधरी आदि गीताओं का पढ़े त्रेस में भी मुद्रण हुआ और उसमें भी देखते हैं, शेर जी के भावों को भी देखते हैं। तो ऐसे गीता का परिचय हो गया, इधर रुचि भी हो गई, पढ़ते सुनते भी हैं याद भी करते हैं, तो कितनी विलक्षण भगवान की कृपा है। अब थोड़ा सा विचार करने का, हमारे तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो मैं ऐसा मालूम होता है कि साधकों के लिए असली बात जल्दी मिलती नहीं है, ये हमने देखा है। असली सत्संग मिल जाए जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो उस प्राप्ति के लिए भगवान कहते सुसुखवर्तम, ये तो सुखेन ब्रह्म संस्कृत अत्यंत उष्ण होते, सुख पूर्व परमात्मा प्राप्ति होती है, सुख पूर्व उसमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भगवद गीता ऐसे कह रही है और ऐसी बातें भी मिलती है, देखने में भी आता है, ऐसी ऐसी विचित्र बातें हैं। तो अब केवल अपने खुद लग जाए ये बात है, ये संसार का खिंचाव है, ये बाधा है। जितनी आश्रय संपत्ति है उस आश्रय संपत्ति का मूल कारण नाशवान में खिंचाव, और देवी संपत्ति का मूल कारण परमात्मा में खिंचाव, ये दो बात है खास। जब भगवान में खिंचाव होगा संसार खिंचाव मुझे फिर विचित्र विचित्र आती चली जाएगी, और जब तक संग्रह और भोगों में मन का खिंचाव है, मन का महत्व है, मन में एक विलक्षण है कि भाई बड़े सुख है, बड़ा आराम है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग रहे ईश्वरी में, तब तक उस तत्व प्राप्त होता नहीं। हम लोग साधक बनते हैं तो दोनों बात रहते हैं, साधक बनते हैं, मनुष्य संसार का खिंचाव भी रहता है और परमात्मा का खिंचाव भी। तो साधक असली वास्तव में वे हैं जो संसार का खिंचाव न रहे, केवल परमात्मा का खिंचाव। व्यक्तियों का, वस्तुओं का, परिस्थितियों का, घटनाओं का, क्रियाओं का इसका खिंचाव न हो, केवल परमात्मा का खिंचाव हो, वो साधक होता है। जब तक संसार का खिंचाव रहता है तो दोनों खिंचाव रहने पर ये साधक कहना ठीक नहीं है, साधक पना पूरा नहीं है। तो मात्र मनुष्यों में कुछ थोड़ी पारमार्थिक बातें, कुछ संसारिक बातें, ये दोनों हरेक में रहती है, हरेक संप्रदाय में रहती है, साधारण मनुष्य में रहती है। उसमें थोड़ी पारमार्थिक रुचि ज्यादा हो गई थोड़ी, और संसारिक थोड़ी कम हो गई, तो उनसे काम चलेगा नहीं भाई। परमात्मा रुचि ज्यादा, पारमार्थिक रुचि ही मुख्य हो जाए तो ये इसको अब कर सकते हैं। ये जो बात बताई आप ध्यान दें, हमारी रुचि है उस रुचि को हम बढ़ा सकते हैं, भगवान को अपना कह सकते हैं, तत्परता से इसमें हम लग सकते हैं, स्वयं लग सकते हैं और वो लगा सकते हैं। ऐसा हमें अवसर मिला है, ऐसा हमें अवसर मिला हुआ है तो हम ऐसा लग सकते हैं, लगा सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, चिंतन करा सकते हैं, भगवान का भगवान की चर्चा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य भगवान ने हमें दी है विलक्षण। वो विचित्र क्या शक्ति दी है, मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, ऐसे उपाय तो बहुत आते हैं, परंतु भगवद गीता के देखने से, संतों की बातें सुनने से, पढ़ने से ऐसा हमें भान होता है कि मनुष्य शरीर अपना कल्याण कर सकता है, दुनिया का कल्याण कर सकता है और भगवान को राजी कर सकता है। दूसरे शब्द में कहें तो भगवान की इच्छा पूरी कर सकता है, संसार की इच्छा पूरी कर सकता है, ऐसी योग्यता इसमें है। ये केवल निराश हो रहा भूल में, भूल करके ही, और उसका मौका भी अपने को मिला हुआ है तो हम ऐसे हो सकते हैं। ऐसी बात कठिन नहीं है, सुगमता में गीता बोली सुखीन ब्रह्म से स्वतम अत्यंत सुसुख, सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। सुसुख कर तुम अव्यय नहीं कल्याण करते थे, सल तुम अपने धर्म से तायते महत्व भयात नहीं कल्याण करते दुर्गत गति, ऐसे गीता में कई शब्द आते हैं। तो हम उसमें लग जाए तो प्राप्त कर सकते हैं, केवल उत्कट अभिलाष की आवश्यकता है, तत्परता से लगने की आवश्यकता है। कोई ये नहीं वे क्या करें, कैसे करें, कहाँ जावे, किससे पूछें, इन बातों की भूख मैं समझता हूँ अपने लोगों में नहीं है। मानो इस ऐसा अभाव नहीं है, भूख तो होनी चाहिए पर अभाव नहीं है। क्या करें, कैसे करें, किससे पूछें, क्या कैसे करें, मेरे तरह से भाव रहे हैं और अभी है ही, अभी कोई मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं तो बड़ा भारी हो गया ऐसा नहीं मानता हूँ, पर बातें बहुत मिलती है गीता में, बहुत विलक्षण भाव मिलते हैं, बड़े अनुभवी भाव मिलते हैं। फिर मेरे को मालूम होता है, ऐसा अनुमान होता है अनुमान। अभी दूसरी टीका लिखना शुरू किया है ना संजीवनी परिशिष्ट, वो लिखते हुए भी मन में आती है कि भाव तो और भी है, हम जानते नहीं, हमारी बुद्धि नहीं पहुंचती है, भाव और है भी। आपको याद होगा वहां सत्संग हो रहा था या है उस रहे, तो मैंने कहा था कि ये शरीर 5-7 वर्ष रह गया तो परमात्मा की शून्यता से प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात बता दूंगा। ऐसा अभिमान आ जाता है, ऐसी कभी तरंग आ जाती है, मैंने कहा। तो उनके बाद मेरे को कई बातें मिली है, मिली है, ये बहुत जल्दी से प्राप्ति हो सकती है। अब भी ऐसा मालूम होता है कि गीता में कितने अर्थ है और भी मिल सकते हैं, चित्र समझ सकते हैं, ये भान होता है, उसका पता लगता है। हमारे पास प्रमाण है तो ये बातें मिली है ना। रोजाना तो नहीं कह सकता, महीने में कह सकता हूँ, वर्ष में तो कह ही सकता हूँ, कई नए भाव पैदा हो, कई नए, कई भूल जाते हैं, कई याद रह जाते हैं, कोई बता देते हैं, कोई लिपिबद्ध हो जाता, कोई नहीं, पर भाव नए नए विचित्र विचित्र, बड़ी प्रसन्नता होती है मन में कि कितने विचित्र भाव भगवान के हैं और भगवान की कितनी कृपा है। अपनी योग्यता देखा जाए तो वैसी नहीं है, परंतु भगवान की कृपा से मिलता है। शेठ जी ने जंगल में नेक लिखाते हुए बात कही थी, घनश्याम जी थे, मैं थे, दो चार आदमी और भी थे, उनको कहा कि भगवान की कृपा मेरे पर भी है, आप पर भी विशेष कृपा है, नहीं तो क्या बात होती पता नहीं है। स्वयं बोले कि आज अग्नि सिद्धांत को लेकर भगवान को कल्पित कहते हैं, परमात्मा को कल्पना कल्पित है जो कहते हैं, वो खंडन करते हैं, सगुण का निराकरण करते हैं, मैं कम नहीं होता उनसे खंडन करने में, मैं कम नहीं होता, तेज होता, पर भगवान की विलक्षण कृपा हुई मेरे पास, जिससे होश हुआ कि सगुण भगवान कल्पना नहीं है, बहुत विचित्र भगवान है ऐसे, और तुम पर भी कृपा है, जिसे तुम्हारे को मालूम हुआ भगवान की श्रद्धा है, भक्ति है, यह इस बात शेठ जी ने कही थी। वो बात भी हमें दिखती है, हमें और विचित्रता दिखती है कि जो सिद्धांत है, जितने एक सिद्धांत है, अद्वैत द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत भेदाभेद, ये पांच तो हमारे भारतीय जनता में, इसकी सेवाए महाराज कई बौद्ध है, कई ईसाई है, कई यवन है, कई पारसी है, कई यहूदी है, उनमें भी कई मत मतांतर है, परमात्मा प्राप्ति खोज भूमि करते हैं। भारतीय महापुरुषों ने, ऋषियों ने जितना उद्योग किया इस विषय में, उतना उद्योग तो नहीं दिखता है। मैं सुनता हूँ, मैं जानता तो नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ, इसमें यही बात सुनता हूँ कि भारतीय संस्कृति बहुत विचित्र है, संस्कृत विद्या बहुत विचित्र है। तो संस्कृत विद्या विचित्र है तो ये तो मैं भी कुछ कह सकता हूँ, परंतु दूसरे दर्शनों की बात इतनी नहीं कह सकता। उसमें सब में भगवद गीता की बात बहुत विचित्र, वो बहुत विचित्र था। संजीव ने लिखने के बाद विशेषता नहीं बोली, उसमें भी ज्ञान था, कुछ लिखा ही था, पर फिर विशेषता तो मालूम हुई। तो वासुदेव और सर्वम इसके अंतर्गत सब आ जाते, अद्वैत के सिद्धांत के अंतर्गत सब नहीं आते, अद्वैत के अंतर्गत सब नहीं आते, विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत सब नहीं आते, फर्क रहता है आपस में, पर वासुदेव और सर्वम के भीतर में कोई बाकी नहीं रहता। सगुण निर्गुण साकार निराकार ये बात है, आचार्यों के जो अद्वैत भेद सिद्धाद्वैत आदि के, वासुदेव सर्वम सभी परमात्मा ही है साक्षात, ये विचित्र सिद्धांत है। इस वास्ते मनुष्य नाम सहसु कष्ट यथे सिद्धे यथता सिद्धा नाम कष्ट नाम वेद तत्व तक, मनुष्यों में जो हजारों है उनमें कोई एक यत्न के लिए परमात्मा प्राप्त यत्न करता है, वो यत्न करते हमारे सिद्धों में भी कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। तो साधक संजय ने लिखते हुए मन में आया कि यदता में भी सिद्धा नाम सिद्ध हो गए, फिर भगवान ने क्या बात किया, तो सिद्ध ये बात कहा है, वे भी सिद्ध होने वाले है, ऐसा अर्थ किया। हिम्मत नहीं होती थी, पर तो अब मालूम देता है कि यत्न करने वाले जो सिद्ध हो गए, जीवन मुक्त हो गए, विद्या केवल प्राप्त हो गया, जन्म मरण मिट गया, ऐसे महापुरुषों में भी भगवान के मेरे को जानने वाला कोई एक ही होता है, ये स्पष्ट मालूम होता है गीता के पढ़ने से। क्यों वासुदेव सर्वम ऐसा काम होता है, सब महात्मा सब दुर्लभ है, तो दुर्लभ का मतलब तत्व की मिल जाएंगे, जीवन मुक्त मिल जाएंगे, विजय मिल जाएंगे, परंतु वासुदेव स्वर में ऐसा बहुत कम मिलेगा। ये पता दुर्लभ है, इसके अंतर्गत सब आ जाते हैं। कितने ही आचार्य है, कितने ही सिद्धांत है, वे सिद्धांत सबके सब वासुदेव स्वरम के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसी विलक्षण बात भगवद गीता की दिखती है, विचित्र दिखती है। आप भी मन करते हैं, सुनते हैं, विचार होते हैं, मेरे ये मन की भावना है कि आप गीता पढ़ते हैं, मन लगाते हैं, तो आपके भीतर भी तरह तरह की तरंग आती है, तरंग तरह के भाव पैदा होते हैं गीता में, जो टीका में नहीं है, ऐसे ऐसे आपके भी पैदा होते हैं। मैं ऐसा मानता हूं मैं, आप बोलते नहीं है ये बात तो होती है, परंतु आप भी पैदा होंगे। क्यों है चीज ऐसी, उसमें पक्षपात तो है नहीं कि भी पढ़े लिखे के ज्यादा पैदा होंगे, बिना पढ़े कम, ये नहीं है। पढ़ा लिखा होता है उसको फिर बाधा लगती है, अनेक शास्त्रों को पढ़ लेता है तो गीता के अर्थ करने में बाधा लगती है, या पढ़ा ज्यादा नहीं है और गीता पर ही श्रद्धा रखता है तो वो गीता के भावों को गहरा समझता है, सुगमता से समझता है, क्योंकि बाधा नहीं। और अद्वैत सिद्धांत को पकड़ लिया, द्वैत वाली जस्ती नहीं, द्वैत को पकड़ लिया तो अद्वैत वाली जस्ती नहीं, ऐसे गीता की जस्ती नहीं। पर पढ़ा लिखा है ही नहीं, द्वैत अद्वैत सुना ही नहीं और गीता पढ़ता है, तो उसमें गीता बहुत जल्दी प्रकट होगी, उनके हृदय में गीता के भाव जरूर पैदा होंगे। इस वास्ते गीता पढ़ने वाले भाई बहनों में अंदर में भीतर में विलक्षण संसार विलक्षण विलक्षण गीता के भाव पैदा होंगे, ऐसी मेरी धारणा है। और गीता पढ़ने वाला किसी विषय में जाएगा तो उस विषय में वो बुद्धि से काम करेगी। जैसे विवाह का वर्णन गीता में नहीं है, पर न होते हुए विवाह करेगा, गीता पढ़ा हुआ जानने वाला, उसको मान करके आचरण लेने वाला, तो विवाह करेगा तो सगे संबंध जो सारी बर्ताव बहुत बढ़िया करेगा, शत्रुओं के साथ भी बर्ताव बहुत बढ़िया करेगा, सदन साधारण जनता के साथ भी बहुत बढ़िया करेगा। उसमें भी गीता बुद्धि बुद्धि काम करती, उसमें भी गीता बुद्धि बुद्धि काम करती, विलक्षण बुद्धि ये सूझ होती है। ऐसी गीता की बात हमें मालूम देती है, इस बात के गीता का अध्ययन करे। और बहुत सामग्री अपने साधक संजीवनी है, तत्व बेचनी है, इसमें अपने को सामग्री बहुत मिल गई, उतने तक तो हम पहुंच गए, उससे आगाड़ी हो चलो, ये तो रास्ता मिल गया, तो सोच गए उससे आगाड़ी चलो, फिर वो और बढ़ मिलेगी, इतनी तो सहायता मिल गई ना यहां तक। तो जैसे योग भ्रष्ट होता है, योग में कुछ तो स्थित हुआ ही है, और आगाड़ी चलो भाई, तो ऐसे अनंतता मालूम देती है, विलक्षणता मालूम देती है, अनुभवता मालूम देती है। शैल जी ने भी कहा था, मैं कई जन्म धारण करके और गीता का अध्ययन करूं तो ये पार नहीं पा सकता, शैल जी ने कहा। तो ऐसी बात है, तो गीता में ऐसी बातें आती है, ऐसी रामायण में है, गोस्वामी जी रामायण में भी मानस पीयूष लिखा बड़ा ग्रंथ कई जनता में है, उसके बाद भी और भाव है मानस में नहीं है, ऐसे ऐसे भाव भी अतरंगित होते हैं, मन में आते हैं, देखते हैं, पढ़ने वालों के मन में आते हैं, क्योंकि संतों की वाणी का भी अंत नहीं होता है। ये तो स्तरिया क्यों दो ही हेतु रहे जुगु पुकारी तुम सुमार, तुम सब तो स्वार्थी है, ये संसार की जो राजा राग है ना, ये बहुत बाधक आसक्ति है, राग है, प्रियता है, मान बढ़ाई की प्रियता है, आराम की प्रियता है, भोगों की प्रियता है, संग्रह की प्रियता है, ये प्रियता बड़ी बाधक है, तो इसे पिंड छुटाना बड़ा कठिन होता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग हमारे पर भी कृपा करें, अपने पर भी कृपा करें। मनुष्य को भगवान ने ऐसा बनाया कि संसार की भी सेवा कर सकता है, अपना भी उद्धार कर सकता है, भगवान के भी काम आ सकता है, सबके काम आ जाए, भूत भेद पिशाच इनके भी, स्थावर जंगम उसमें भी सबके काम आ जाए, सबका भला करे, सबके उद्धार करने की एक सामर्थ्य भगवान ने दी है। अब उसमें हम जितना प्रयास करें उतना ही कम है, तो सच्चे हृदय से लग जाए। ऐसे लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो, लगे रहो। जैसे बेल के फल लगा रहता है, वो कुछ उद्योग करना रहता है, कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता, बड़ा भी हो जाता है, और मिठास भी आ जाता है और पक भी जाता है, जो शुद्ध हो जाता है। क्या जरूर बोले ऐसे सत्संग में, गीता में, रामायण में जातने लगे रहो, सब खुराक मिलेगी। ये ग्रंथ कृपा करते हैं। जैसे शेठ जी के लिखे हुए ग्रंथ है प्रेम प्रवृत्ति, श्री प्रेम प्रवृत्ति प्रकाश और ध्यानावस्थम प्रभु से वार्तालाप, इन पुस्तकों में देगा, ये प्रासादिक ग्रंथ है, इनका अध्ययन करेगा, इसी में विचार करेगा तो उसकी उन्नति जरूर होगी। ग्रंथ कृपा करते हैं, ऐसे भगवद गीता खुद कृपा करती है और इसका आश्रय लेकर चलता है, उसके भीतर में गीता प्रकट होती है, प्रकट कृपा करती है। तो भगवद गीता ग्रंथ आ गए भाई जी ने कहने हरिपद प्रिय दान कर अपनों कर लीजिए, मात कृपा कीजिए, चूजिए कृपा कीजिए, जैसे भगवान का प्रेम हो जाए और भगवान के चरणों में लग जाए तो माता कृपा करती है। गीता भी, गीता ये पोथ है, जो कोई चीज नहीं है, शास्त्र है। ये एक बात मैंने सुनी है, किसने कहा कब को याद नहीं है, पुस्तक बांधते हैं ना तो ये पुस्तक रहेगी, इस पुस्तक में से बांध कर रख दिया, तो यूं रख दिया उसने, एक भाई ने यूं रख दी उल्टी, अरे ये ऊंधी करी ऊंधी, उसको भान हुआ कि उल्टा काम कर दिया। जैसे मनुष्य को उल्टा रख देना, जैसे बंदी हुई गीता भी ऐसे रखेगी, सब नहीं रखनी। शेर जी ने कही थी एक बात, कहती बस सर्वभूत गीता सोपनी सत्सु विद्याया योग शास्त्र शिक्षा सुंदर पुष्पिका है, तो गीता अपने छापते समय इतनी से बिंदी लगा दी, तो बार बार क्या लिखे, बिंदी लगा दी, जो शीर्ष ने पाठ किया वो देखा, शेड़े की पूर्णा हुई, अरे गलती करी तुमने, एक घंटा का अंक काट दिया, तो पूरा लिखो, तीसरी मतलब बिंदी लिख देना अब मर दो, शेड़े निषेध किया, जब से गीता प्रेम छपी नहीं वैसी गंदी, पूरा का पूरा लिखते हैं, थोड़ा कम होता आगे लिख दो, लिख दो, वो तो लिख दे छापते ही है। तो ऐसे ये ग्रंथ अलौकिक है, चेतन है, ये कृपा करते हैं, केवल भाव भक्ति से विचार करो, ऐसे ग्रंथों में विचित्रता है। भक्तमाल ये नाभाजी महाराज ने बनाई, प्रियादास जी महाराज थे वो गीता के भागवत के भक्तमाल के बड़े प्रेमी थे, उन्होंने भी कवित्व में टीका लिखी है प्रियादास जी महाराज ने, तो प्रियादास जी महाराज है और वो गीता जो गीता कथन करते थे, तो एक खेती करने वाला आदमी साधारण वो आया, तो उसने भगतमाल सुनी, भक्तों की कथा ये सुनी, तो उसने कहा कि महाराज एक पुस्तक मेरे को दे दो, तो उस समय छापा खाना था नहीं, लिख कर देते तो लिखते बड़ा परिश्रम पड़ता था, कहता देव अरे तू पढ़ना आता है, नहीं पढ़ना मेरे को नहीं आता, तू करेगा क्या, पढ़ना ही तेरे को नहीं आता, कि इतने इतने भक्तों की कथा है, इतने भक्त मेरे साथ रहेंगे, इतने भक्त में इन भक्तों का पूजन करूंगा, तो गीता जी के भगतमाल का पूजन करूंगा, जिस संतों का कितनों का पूजन हो जाएगा, परिक्रमा करूंगा, नमस्कार करूंगा, तो कितने संतों का नमस्कार हो जाएगा, तो मैं पुस्तक देगा, पुस्तक दे दी संतों ने लिख दे दी, क्योंकि इतना प्रेम है। वो अंत समय में महाराज जब मरने लगा, महाराज आगे जी कृपा जी है रे दर्श जी है रे भगत नाभाजी सब संतों का दर्शन होते सब मृत्यु समय में, केवल पुस्तक की परिक्रमा करता था, नमस्कार करता था, भोग लगाता था संतों को, और संतों की भावना कि इतने संतों का परिक्रमा करता हुए कितनी विचित्र बात है। तो ये भगवान और भगवान के भक्त सस्ते बहुत है, आप पढ़े लिखे और योग्य हो तो मुझे ऐसा नहीं है, आपको भाव चाहिए, जैसे आप जैसे वैसे शरण हो जाओ, बस ये काम कर देंगे, ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र घटना है महाराज। एक वो नवादा से समय की बात ही सुनिए, भाई पूरी तो याद नहीं है, शोर कुछ ले गया चीज है, उस शोर ले गया उसके साथ ठाकुर जी भी ले गया, वो ठाकुर जी ले गया, वो ठाकुर जी नहीं तो सब अबे ठाकुर जी भोग लगाए मैं तो कैसे तो भोजन करें, और कथा के भक्त लोग आए कैसे, मैं तो कथा नहीं कह सकता, ठाकुर जी वो थे भगवान, भगवान शिवा करते थे, कि महाराज की कथा सुनाओ, कि कथा कैसे सुना है, ठाकुर जी थे ही नहीं यहाँ। भक्तों भगवान की कथा सुनने वाले होते हैं भगत, और भक्तों की कथा सुन लेते हैं भगवान। तो भगवान पधार गए यहाँ से, अब मैं किसको सुनाऊ, ना भोजन किया ना महाराज कथा सुनाई। खास होता तो हमारे भगवान है, भगवान की कथा सुनने वाले भगत और भक्तों की कथा सुनने वाले भगवान, परस्पर भाव जनता। तो चोर के घर में लाकर ठाकुर जी को दिया, एक दिन रहे भूखे, उनकी याद नहीं पूरी, पर उस लाकर दे दिया महाराज, ठाकुर जी मिल गए। तो ठाकुर जी का प्रेम रखता है उसमें ठाकुर जी मूर्ति नहीं होती, इस वास्ते वो कविता गाता है ना, मानो मूर्ति में पत्थर बुद्धि, धातु बुद्धि, गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि, जय गंगा जल में पानी बुद्धि, भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि, साधु में जात बुद्धि, कोई भी याद नहीं, स्वात से स्वाद सुना दे। ये अपराध अपराध होता है, बड़ा अपराध। गुरु विशेष नर बुद्धि, नर बुद्धि शिला विष्णु तन। मानो भगवान की बुद्धि है उसको शिला माने के पत्थर है, ऐसा माने। महाप्रसाद, महाप्रसाद का अन्न बुद्धि, तरणामृत में पानी माने, मंत्र बदे बानी सम, बानी मंत्र है जो क्या दूसरा बक्षर है, बानी मंत्र वैसा ही है। महाप्रसाद और महाप्रसाद उसको तो अन्न है, अरे अन्न नहीं महाप्रसाद है, साधु है अमु जात का है, ऐसा नहीं है। ये छह नर नरका जाय वेद स्मृति बखाने, ये छह बताए ऐसे मानने वाले नरकों में जाएंगे, वेद और स्मृतियां कहते हैं नरकों में जाएंगे। ये बुद्धि करना भाई भगवान है साक्षात, तुम ऐसी बातें हो। मूर्ति पूजा करने वाले का देखा है तो ये मूर्ति पूजा नहीं करते, ठाकुर जी की पूजा करते, ठाकुर जी बस ही बिहारी जी महाराज ये बात नहीं, एक बात बिहार जी कई बातें सुनी है मैंने, भाई सब कैसी है क्या नहीं उसको मैं नहीं कह सकता, परंतु ऐसी बात होती है ऐसा मैं मानता हूं, इसमें मेरे मन में जस्ती है विश्वास है। एक साधारण कोई माई थी, वो अपने जैसे कपड़ा मिला वैसे पोशाक लेकर ठाकुर जी को बताई कि भाई शीतकाल में जगत था तो बढ़िया पोशाक बढ़ाई, अपनी बढ़िया तो बढ़ाई में वो थी मामूली कीमत ही, वैसे कीमती नहीं थी। तो पुजारी ने बड़ी बढ़िया बढ़िया कीमती पोशाक पहनाई, वो अभी साधारण क्या पहनाई नहीं पहनाई। शीतकाल में अंगूठी रखते हैं कपड़ा पहने हुए तो उसको सुगंध है, मेरे को शी लगता है, मेरे को झाड़ा लगता है, ठंडी लगती है मेरे को। फिर वो पोशाक पहनाई तो मेरे को ठीक अब शी लगता है। बताओ बड़ी बढ़िया रुईदार बढ़िया पहना दो, कर्मी के पहना दो, भगवान की ठंडी मिटती नहीं, ठंडी लगती है। भगत की दी हुई है कपड़ा पहनाया अब ठंडी नहीं होती, अब ठीक हो गई। विदुरानी ने सिलके खिवाए, विदुरानी के मन में आ गई, विदुरानी को माँ की तरह भाव था। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूं तो महाराज केड़ा लाई, अब रसोई कब बने देरी हो जाए, केड़ा लाई बैठ गई, भगवान को बैठा दिया, महाराज वो स्नान कर दी वही दौड़ गई, भगवान ने ऊपर डाला पीतांबर और बैठ गई, देने लगी तो मरा देती है। ये तो याद रहा कि एक फेंकड़े के खाने की है, उल्टा काम कर दिया, गिरी तो फेंक दी, छिलका भगवान देने लगी। प्रेम में भूल गई, भगवान खाने लगे प्रेम से। जब रंग पता नहीं कि मैं छिलका खिला रही हूं तो भगवान भी पता नहीं कि छिलका रहा हूं, ये था मां प्रबंधते तो नहीं बता। विदुर जी आए गए, क्या गए ऐसे कैसे, पीता मत है वो ढाई क्या बैठी क्या करती है, और ये गिरी तो फेंक नहीं देने छिलका खिला रही है, नहीं कपड़े पहने। विदुर जी मारा हाथ धोए, केला धोए, साफ करके और गिरी देते ना लगे, और वो छिड़का था उन्हें गई कह कृष्ण जी सुनो बिजर दी वो स्वाद नहीं आ अब वो छिड़को का स्वाद कलम तो क्या पर छिड़का केला नहीं है वो तो प्रेम में भूल गई इसका जो प्रेम आया उस छिलको में जो स्वाद है वो स्वाद गिरी में नहीं है वो वस्तु का स्वाद है वो प्रेम का स्वाद प्रेम का आदर का श्रद्धा का विश्वास का जो स्वाद होता है वो विलक्षण होता है भौतिक स्वाद थोड़ा ही है गिरी है छिलका ये तो आपके दृष्टि में भौतिक श्रद्धा है तो बड़े प्रेम से आदर से विदुर जी मेरा भी तो बड़े भक्त थे मैंने सुना महाभारत में विदुर जी है कुंती है ये भगवान को जानने वाले थोड़े थे जितना युधिष्ठिर नहीं जानते थे भीष्म जी महाराज जानते थे विदुर जी जानते थे कुंती माता जानती थी भगवान को तो विदुर जी की प्रेम कम नहीं था परंतु कहते हैं भाई विदुर जी वो स्वाद तो नहीं आता जिसमें भूल गई हो पता ही नहीं तो भगवान भी भूल गए ये था माम प्रबंधन थे सज्जनों ऐसे भगवान है अब उन भगवान को प्यार से स्नेह से पूजन करो आरती करो किसी किसी विशेष बात है ऐसे पूजन करो तो भगवान तैयार है आज भी तैयार नहीं है कलयुग में सस्ते हैं भगवान सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान कठिन थे क्योंकि वहां बहुत प्रयाग थे भगवान के आज के भगवान के ग्राहक बहुत कम रह गए तो कम रह गए तो वस्तु सस्ती हो जाती भाई अब लेने वाले न हो तो वस्तु सस्ती हो जाती लेने वाले बहुत वस्तु कीमत पड़ी जाए महंगी हो जाती है तो भगवान आज का सस्ते है ये हमारे को मौका मिला है ऐसे मौके में हम आ गए तो भगवान में तत्परता से लग जाओ सच्चे हृदय से हरी से ला कर भाई फिर भगवान की प्राप्ति बड़ी शुभ हो जाएगी इस वास्ते ये जो अपना सत्संग संगठ है बहुत बढ़िया चीज है ये समारोह बहुत अच्छा है एक एक गांव में आप जाकर देखो और विचार करो इस गांव में जितने भगत हैं उनके मैं दर्शन करूं तो आप अलग अलग कर नहीं सकते आपको क्या पहचान पड़े भगत की परंतु सत्संग में आवे तो गांव से अच्छे अच्छे भगत आए हैं अच्छे भगत पीछे तो रह गए काम धंधा है गए नाना जमजाला तेरा दूर शहर बिशाला तो सब नहीं आ सकते पर जितने दिन के गांव से आए हैं वो भगवान के रुचि वाले आए हैं तो भगवान के रुचि वालों का इकट्ठा होना ये कोई मामूली बात नहीं है ये तो शेर जी की कृपा है भगवान की कृपा है जो रुचि वाले इकट्ठे हुए हैं तो गांव में चुनवे जो विशेष रुचि वाले एक जगह दर्शन हो जाए कितनी विचित्र बात है कैसी ऐसी बात है ऐसा संग मिल जाए गंगा जी कलकत्ता उत्तराखंड की भूमि इस वजह से आ जाए कितनी विचित्र बात है इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ वो लगन पूर्वक लग जाओ विशेषता से लग जाओ भगवान की विशेष कृपा हो गई है जब जब आपको भगवान की याद आवे समझो भगवान की आए मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है कि ये जो हम लोगों को सद्भाव पैदा होते हैं ये भगवान की कृपा से होते हैं भगवान की श्रद्धा भक्ति होती है ये भगवान की कृपा से होते हैं भगवान नहीं कृपा तो आप क्या कर सकते हो उसमें लिखा है मतलब ये गाना बजाना एक कला भी है भगवान की कृपा से होती है व्याख्यान भी भगवान की कृपा से देते हैं कविता भी भगवान की कृपा से करते हैं योग्यता भी भगवान की कृपा से होती है तुम निमित्त मात्र बन जाओ जब निमित्त मात्र बन दो आचार बांध चलाओ अच्छी तरह से तो निमित्त मात्र विजय हो जाए ऐसे हम निमित्त मात्र बन जाए भीतर की रुचि से भगवान की रुचि बन जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा सच्चे हृदय से लग जाओ बड़ा सुंदर मौका है उत्तराखंड की भूमि गंगा जी का किनारा संघ सत्संग शेर जी की महाराज तपो भूमि बहुत सी बातें मिल गई अब वैसा घृष्णा जैसे माँ कृष्णा से वैसा कृष्णा ला रहा है गंगा जी का किनारा ऐसी बहुत सामग्री आपसे आप जुट गई है अब थोड़ा सा अपनी तरफ में लगाओ तो निहाल जाओ नारायण नारायण नारायण हो रहे राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 9 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।